biloko na bana na bato bapesa ke pa ya bambwati ezana ngoli kamo ya kisitero pe ya palangate ezana ngoli kamo ya ngono pe ya molimo musatu zambe ya kosalaka na mer oui pe ya katana sina mesa bambwa balia mesa bisoto ya Kota banda kwa bonganga mingi basila kokufa o Kolo ya lupemba, mingi bakufa bojene o Kolo ya sise, mingi babela mabomane Kolo ya portable, mingi babela sidane Mikolo ya diamae, mingi bakota mabene o Kolo, oh, oh. Bae misakanga, soki olingi otongwa mae sengeli gosi Marabuni, yeah. asimbaka eh papa la kidenye asimbaka eh nganga nilie asimbaka eh nazangi sera kabangona mokuse ay ay ay ay nakende ba poto bisika nyoso eh omo ina sana Bale nyo soko basa niko vivre na mbolu Nandanga na mabina toke nitela mokon